ันนี้ถ้าว่าตามเวทินสุริยคติก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วแต่ถ้าว่าตามปฏิทินจันทรคติก็ยังเป็น14ค่ำอยู่นะยังไม่15ค่ำจนกว่าจะสว่างสว่างเมื่อไหร่ก็แสดงว่าขึ้นวันใหม่คือ15ค่ำนั่นก็หมายถึงวันวิสาขบูชาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมติที่แตกต่างกันที่จริงถ้าเป็นประเทศจีนวิสาขบูชาก็ผ่านไปแล้ว1อาทิตย์ตอนไปเมืองจีนก็ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีวิสาขบูชาโดยไม่ได้รู้ตัวไปเยี่ยมวัดที่ท่านเวยหลางมรณภาพกำลังคุยกันอยู่นะกับในหมู่กำลังคุยกับไกด์อยู่มัคคุเทศก์ชาวบ้านก็คนจีนก็มากวักมือเรียกให้ขึ้นไปที่วิหารก็ไม่รู้ว่ากลับกวักมือทำไมรู้แต่ว่ามีเทศกาลสำคัญขึ้นไปก็ถึงรู้อ้อชาวบ้านของจีนก็มาร่วมทำพิธีวิสาขะด้วยการส่งน้ำพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์เล็กๆเป็นพระโพธิสัตว์เป็นก็ส่งน้ำก็เลยรู้อ้อนี้วิสาขะซึ่งก็คงถือธรรมเนียมเดียวกับประเทศญี่ปุ่นนะวิสาขะบูชาก่อนประเทศไทย1อาทิตย์ถ้าเป็นลังกาก็เมื่อวานนี้นะวิสาขะเขาวันพระของเขาก่อนของเรา1วันแต่ความหมายก็คล้ายๆกันอย่างที่เราทราบว่าวิสาขบูชาก็คือวันที่ระลึกถึงวันที่พระเจ้าได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราก็ได้ฟังได้เรียนได้จดจำมาตั้งแต่เล็กซึ่งถ้าเราไม่ได้พิจารณาก็อาจจะเป็นเพียงแค่วันสำคัญวันหนึ่งที่ทำให้เราได้หยุดเรียนหยุดงานหรือแม้กระทั่งชาวพุทธเองก็จะถือว่าเป็นเพียงแค่วันสำคัญที่ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่จริงวันวิสาขบูชามีแง่คิดให้เราได้พิจารณาหลายอย่างหลายประการอาการที่วันที่พระเจ้าประสูติกับวันที่พระเจ้าปรินิพพานเป็นวันเดียวกัน15ค่ำเดือน6แม้คนละปีแต่การที่เป็นวันเดียวกันก็เหมือนกับจะเตือนใจเราทุกคนว่าเกิดกับตายนี่เป็นของคู่กันมีเกิดก็ต้องมีตายในขณะที่ผู้คนเมื่อถึงวันเกิดก็ฉลองกันแต่ว่าน้อยคนที่จะระลึกถึงความตายในเวลาเดียวกันหรือในโอกาสเดียวกันด้วยเรายินดีในการเกิดแต่เราลืมไปว่าเราต้องตายพอนึกถึงความตายเมื่อไหร่ก็เศร้านั่นก็เพราะว่าเรายินดีในการเกิดมาเท่าไหร่ก็เศร้าเสียใจในความตายมากเท่านั้นแต่ถ้าเราระลึกถึงความตายเสมอทุกครั้งที่เราระลึกถึงทุกครั้งที่วันเกิดมาถึงก็ทำให้เราได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็กลัวความตายน้อยลงเพราะว่าเมื่อเราระลึกถึงความตายบ่อยๆก็ทำให้เราคุ้นทำให้เราชินทำให้เรา ลัวตายน้อยลงมองในแง่หนึ่งนะการที่วิสาขบูชานี่เป็นวันที่พระเจ้าทั้งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็เตือนใจแล้วถึงความจริงที่ว่าทุกอย่างเมื่อมีความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีความเจริญตามมาและจากความเจริญนั้นก็จบลงด้วยความเสื่อมและความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ตกต่ำเสื่อมถอยแล้วก็ดับไปมันก็คงเหมือนกราฟนะชีวิตคนเราก็เป็นลักษณะนี้แหละเหมือนกับกราฟนะเริ่มต้นที่เลขศูนย์แล้วก็ค่อยทะยานขึ้นแล้วพอเส้นกราฟมันถึงจุดสูงสุดก็ค่อยตกต่ำลงจนกระทั่งกลับมาที่ศูนย์ใหม่ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นความเจริญที่ว่าจะหมายถึงความเจริญในทางกายร่างกายมีกำลังกำยำล่ำสันแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆแก่ชราลงไปจนกระทั่งขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้ต้องนอนแบบความจำก็เสื่อมการกินอาหารการพูดการจาก็ทำเสื่อมการไปสุดท้ายก็ตายเมื่อเส้นกราฟที่พุ่งทะยานขึ้นแล้วก็ค่อยตกลงไปพระเจ้านั้นท่านพระองค์ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อประสูติแล้วก็ชีวิตของพระองค์เจริญก้าวหน้าอาการตรัสรู้ของพระองค์นี่ก็เหมือนว่าเป็นช่วงที่เจริญสูงสุดแล้วก็ยังมีขึ้นไปหน่อยเสร็จแล้วก็ตกลงนะสู่ตามธรรมดาของความชราภาพแล้วก็ปรินิพพานไปถ้าเราเลือกถึงวันวิสาขบูชาในความหมายนี้ก็เตือนใจเราเลือกถึงความจริงที่ว่ามันมีทั้งความเจริญและความเสื่อมก็อยู่ด้วยกันขึ้นกับลงนะมันก็เป็นของคู่กันที่เราไม่ว่าเราจะเจริญแค่ไหนเมื่อถึงจุดสูงสุดก็ค่อยๆตกต่ำลงเพียงแค่ว่าจะตกเร็วหรือตกช้าแค่ไหนอย่างน้อยสุดก็ต้องมีวันที่ตกวันที่ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นความจริงความจริงของชีวิตนะเกิดกับตายเจริญกับเสื่อมมันเป็นของคู่กันเพียงแค่ระลึกได้แค่นี้ได้เท่านี้มันก็ช่วยได้เยอะแล้วในการที่ทำให้เราอยู่ในความไม่ประมาทในยามที่เรามีความเจริญอันนี้พระเจ้าก็เตือนอยู่เสมอนะมีหลักธรรมหมวดหนึ่งที่เรียกว่าอนาคตภัย5ประการก็สอนพระอันนี้จริงก็สอนทุกคนนั่นแหละทั้งคฤหัสถ์ด้วยก็คือว่าพระองค์ก็เตือนว่าถ้าหากว่ายังเป็นหนุ่มเป็นในขณะที่ยังเป็นหนุ่มนะแล้วก็หล่นเป็นสาวด้วยก็พึงระลึกว่าตอนหนึ่งเราก็ต้องแก่เมื่อถึงตอนนั้นการทำความเพียรการปฏิบัติธรรมก็จะลำบากเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังหนุ่มนะยังสาวนี่แหละก็ต้องเร่งทำความเพียรเอาไว้ค ข้อที่สองคือขณะที่ยังมีสุขภาพดีมีกำลังวังชาอาพาธน้อยก็ให้ระลึกว่าให้ตระหนักว่าสักวันหนึ่งก็จะเจ็บป่วยถึงตอนนั้นการปฏิบัติธรรมทำความเพียรก็จะลำบากเพราะฉะนั้นต้องเร่งทำความเพียรเสียตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่ยังมีกำลังวังชามีสุขภาพดีข้อ3ขณะที่ยังมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็ให้ระลึกว่าสักวันหนึ่งวันข้างหน้าก็อาจจะเกิดทุพพิกภัยเกิดความยากลำบากการปฏิบัติธรรมทำความเพียรก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งทำความเพียรซึ่งแต่ตอนนี้ก็ที่สี่ในที่บ้านเมืองยังปกติผู้คนมีความสามัคคีกันก็พึงตระหนักว่าวันข้างหน้าบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายเกิดความระส่ำระสายผู้คนแตกแยกเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันผู้คนก็อาจจะหลั่งไหลเข้ามาในวัดวาอารามที่พักอาศัยการปฏิบัติธรรมทำความเพียรก็จะลำบากเพราะนั้นก็ต้องเร่งทำความเพียรตั้งแต่ตอนนี้ข้อที่5นะคะที่หมู่สงฆ์ยังมีความสามัคคีมีความเฟื่องเกื้อกูลกันก็พึงตระหนักว่าในอนาคตสงฆ์อาจจะแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันถึงตอนนั้นการทำความเพียรการปฏิบัติธรรมก็จะทำได้ลำบากนั้นต้องเร่งทำความเพียรปฏิบัติธรรมในตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าปรารภถึงนะความเตือนและความเสื่อมไม่ว่าจะมองในมุมไหนไม่จะเป็นความวัยที่ยังหนุ่มสาววัยหรือวัยที่ยังมีกำลังวังชามีอาหารการกินรวมสมบูรณ์บ้านเมืองสงบสุขหมู่สงฆ์สามัคคีกันทั้งหมดนี้มันสามารถจะแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้เพราะมันเป็นธรรมดาโลกเมื่อระลึกเช่นนี้ก็ต้องเร่งทำนะความเพียรตอนนี้อย่าประมาทเราจะพิจารณาทำจากวันวิสาขบูชาในแง่นี้ก็ได้หรือจะมองให้อีกแง่หนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือว่าการที่พระเจ้าประสูติแล้วก็ปรินิพพานในวันเดียวกัน15ค่ำเดือน6และขณะเดียวกันก็เป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้มองในแง่หนึ่งวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงอยู่สองประการความจริงประการแรกก็มาถึงอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเกิดกับตายเจริญกับเสื่อมอันนี้มันเป็นของคู่กันเป็นความจริงที่เราเรียกว่าสัจธรรมที่ทุกคนต้องประสบต้องเผชิญซึ่งมองในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นความจริงที่ชวนให้หดหู่หรือว่าให้เกิดความสังเวชแต่ในแง่หนึ่งวันวิสาขบูชาก็ยังให้ความหวังกับเราว่าเกิดกับตายเป็นทุกข์ก็จริงเจริญกับเสื่อมนี่เป็นทุกข์ก็จริงแต่ว่าเราก็สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้การตรัสรู้พระเจ้าเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่บอกเราว่ามนุษย์เรานั้นสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ได้สามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้คนเราไม่จำเป็นว่าต้องตกอยู่ภายใต้วัฏจักรเกิดกับตายเจริญกับเสื่อมเท่านั้นแต่เราสามารถจะหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ได้การตรัสรู้พระเจ้าคือเครื่องยืนยัน เป็นเครื่องยืนยันที่ให้ความหวังกับเราทุกคนถ้าการตรัสรู้ของพุทธเจ้าไม่มีนะมันก็จะทำให้เรานะเข้าใจไปว่าต้องมนุษย์เราต้องอยู่จมอยู่กับความทุกข์ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาติแล้วชาติเล่าแต่ว่าความเป็นอิสระจากกองทุกข์เป็นอิสระจากกองกิเลสสามารถจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้นั้นเป็นไปได้การตรัสรู้พระเจ้าเป็นเครื่องยืนยันแต่ว่าการตรัสรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการทำความเพียรต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติการทำความเพียรอันนี้มันต้องเป็นเรื่องการใช้ชีวิตที่เรียกว่าพรหมจรรย์ความเพียรในการปฏิบัติก็มันก็มารวมอยู่ที่การเดินตามองค์มรรคทั้ง8ประการเกิดกับตายนี่คือความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นทุกคนต้องอยู่ภายใต้ความจริงข้อนี้ทั้งนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายก่อนจะตายก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องชราส่วนการตรัสรู้พุทธเจ้านี้นะมันเกิดขึ้นได้จากการเข้าใจความจริงจนเอาความจริงนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติความจริงอันนี้เราเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมคือความจริงที่นำมาใช้เพื่อการปฏิบัติให้เกิดความหลุดพ้นหรือให้พ้นจากความทุกข์คำสอนพุทธเจ้าก็มี2ประการเท่านั้นแหละถ้าเป็นเรื่องธรรมะนะก็คือสัจธรรมกับจริยธรรมสัจธรรมนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครหลุดพ้นได้ไม่มีใครหนีได้ส่วนจริยธรรมนั่นก็คือการเอาความจริงนั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมันเป็นการที่มนุษย์เราเลือกเราตัดสินใจเรามีเจตนาที่จะกระทำคนเราถ้าหากว่าไม่เข้าใจทั้งจริยธรรมแล้วก็สัจธรรมแล้วมันก็ยังจมอยู่ในความทุกข์อยู่เรื่อยไปแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มตระหนักถึงสัจธรรมความจริงว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็จะเกิดความขวนขวายในการที่จะทำความดีแล้วก็ฝึกจิตเห็นความจริงจริยธรรมคืออันนี้เพราะฉะนั้นนี่จะว่าไปแล้วนี่คำสอนพระเจ้าทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็มารวมลงอยู่ในความหมายของวิสาขบูชาคนเราต้องเกิดแล้วต้องตายทั้งนั้นนั่นนี่คือข่าวร้ายแต่ข่าวดีคือว่าเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์อิสระจากความเกิดความตายได้จากความเจริญและความเสื่อมได้ถ้าเรามองวิสาขบูชาในความหมายนี้ก็กระตุ้นทำให้เรามันก็ทำให้เราได้ตระหนักทั้งสัจธรรมแล้วก็จริยธรรมด้วยตระหนักถึงความจริงของชีวิตแล้วก็เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำปฏิบัติธรรมระดมความเพียรมันก็จะมีความหมายที่สำคัญมากไปกว่าการที่เป็นเพียงแค่วันหยุดวันหนึ่งหรือว่าเป็นวันที่เราจะไปเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าไป เวียนเทียนกันตามประเพณีเท่านั้นดังการที่เราพยายามทำความเข้าใจหรือว่าเรียนธรรมะนะจากวันวิสาขบูชานี่แล้วก็มาเป็นเครื่องเตือนใจเสมอมันก็ทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตและขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นทางออกทางไปรวมทั้งไอ้ทำให้เราได้ไม่เพลิดเพลินกับชีวิตที่เป็นอยู่ให้เราตระหนักว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นจากชีวิตที่สิ่งที่ดีกว่าชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นการเดินตามกระแสโลกหรือว่าไม่ใช่แค่เดินตามคือมันพัดหลงไปตามกระแสโลกเรามักจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้านายของชีวิตตัวเองควบคุมบงการชีวิตของตัวเองแต่ว่าบ่อยครั้งก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นการถูกผลักไปตามกระแสโลกไอ้สิ่งที่เราแสวงหาอยากได้ใคร่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ถูกผลักไปตามกระแสสังคมเช่นความร่ำรวยชื่อเสียงกิตติยศความสำเร็จต่างๆที่แสวงหากันอันนั้นก็เป็นไปตามกระแสโลกโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ความเพียรเพียรแยกตัวออกมาไม่เดินตามชาวโลกเริ่มตั้งแต่ที่ได้ออกจากพระราชวังแล้วก็ออกบวชอันนี้ก็เป็นการปฏิเสธกระแสของชาวโลกเพราะว่ากระแสชาวโลกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ต่างกันคือความร่ำรวยความยิ่งใหญ่เจ้าชายสิทธัตถะก็ถูกฟูมฟักมาเพื่อให้เป็นกษัตริย์เพราะถือว่าเป็นยอดปรารถนาของชาวโลกที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ความปนเปื้อนในทางกามสุขแต่ว่าพระองค์ก็ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาไอ้ความจริงข้อนี้มันก็เรียกว่าทวนกระแสโลกทั้งวันนั้นแล้วก็วันนี้แม้กระทั่งชาวพุทธจำนวนมากนะถ้าไม่มองปรากฏการณ์นี้ให้ดีๆก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าพิจารณาจริงๆก็มาเป็นการแสดงเห็นถึงการปฏิเสธวิถีชีวิตที่ชาวพุทธจำนวนมากนะกำลังดำเนินอยู่คือชีวิตที่แสวงหาโลกธรรมความสำเร็จงั้นถ้าเกิดว่าพิจารณาถึงชีวิตของพุทธเจ้าในแง่นี้บ้างมันก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าไอ้ที่เรากำลังเดินตามกระแสโลกนี้มันจะพาไปไหนมันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จความสุขหรือว่าไปสู่ความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วพระพุทธองค์ก็เห็นนั้นนี่มาตั้งแต่ส สมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วว่าความสำเร็จความเจริญมั่งมีที่มีอยู่หรือว่าที่พระเจ้าสุทโธทนะคาดหวังว่าจะเกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะพวกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าแล้วทั้งนั้นการที่เจ้าชายสิทธัตถะมองเห็นว่าสิ่งที่ความท้าวชาวโลกแสวงหานี่มันล้วนแต่เป็นทุกข์หรือนำไปสู่ความทุกข์ทำให้พระองค์ตั้งคำถามว่าทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้และคำถามที่สำคัญมากคนเราถ้าไม่รู้จักตั้งคำถามนี้นะชีวิตมันก็จะหลงทิศหลงทางไปได้การศึกษาหรือว่าชีวิตที่เป็นอยู่มันไม่ได้ชวนให้เราตั้งคำถามนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่มีแต่คำตอบให้อยู่ในโรงเรียนก็ไม่ส่งเสริมให้ถามครูก็มีคำตอบให้เสร็จนักเรียนเรียนไปก็เลยไม่รู้จักถามโดยเฉพาะถามในเรื่องสำคัญของชีวิตในโรงเรียนมหาวิทยาลัยแห่งก็อาจจะไม่ใช่เมืองไทยแต่เป็นที่อื่นก็ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามแต่ว่าคนก็ตั้งคำถามกันในเรื่องอื่นซะเยอะแม้จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ว่าไอ้ที่สำคัญกับชีวิตคือว่าทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดกับเราได้มันก็ไม่ค่อยมีการถามกันเท่าไหร่แต่พุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะถามอันนี้เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากทรงพลังมากก็ทำให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกคำถามนี้คำถามเดียวนะมันทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าไม่มีคำถามนี้แล้วเนี่ยโลกก็ยังคงเหมือนเดิมผู้คนก็แย่งชิงฆ่าฟันกันฆ่ากันอย่างเรียกว่ามโหฬารมหาศาลทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าถ้าไม่มีคำถามนี้เกิดขึ้นอยู่ในใจของเจ้าชายสิทธัตถะโลกนี้ก็คงไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพวกเราก็เป็นหนี้คำถามนี้มากแต่ว่าจะให้ดีก็ต้องรู้จักถามตัวเองด้วยถามตัวเองเสมอแต่ถามนี้ได้ก็ต้องเห็นซะก่อนว่าไอ้ชีวิตที่เป็นอยู่มันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างแม้ว่ามันจะเคลือบด้วยน้ำตาลที่หวานแม้ว่ามันจะมีสีสันที่ชวนให้หลงไหลแต่ข้างในมันเจอด้วยทุกข์มันเพียงแต่รอมันแสดงตัวออกมาบางอย่างก็แสดงตัวได้เร็วนะไอ้ทุกเนี่ยเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งไปได้สัก15 นาทีครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยแล้วทั้งที่เราก็คิดว่าเรานั่งในท่าที่สบายที่สุดแล้วแต่มันก็สบายทีแรกสบายแค่5 นาทีแรกแต่ไม่นานมันก็ไม่สบายแล้วกลายเป็นทุกข์ความเมื่อยเกิดขึ้นอันนี้ความทุกข์มันแสดงตัวชัดเจนรวดเร็วแต่ความทุกข์บางอย่างมันแสดงตัวช้าอาหารที่อร่อยเรากินไปก็อร่อยนะเราก็สั่งมากินอีกแล้วเราคิดว่ากินมันทุกมื้อไปเลยแต่พอเรากินทุกมื้อกินทุกวันผ่านไปสักอาทิตย์2 อาทิตย์ที่อร่อยมันชักจะไม่อร่อยแล้วก็เริ่มเบื่อต่อไปก็เริ่มถ้ากินต่อไปก็เริ่มเอียนถ้ากินต่อไปมันอาจเจียนเลยอันนี้แสดงความไม่อร่อยก็คือความทุกข์นั่นแหละอีกรูปแบบหนึ่งที่มันแสดงตัวมา แต่ก็ช้าหน่อยไม่เหมือนกับความปวดความเมื่อยเวลานั่งแต่ความทุกข์บางอย่างมันใช้เวลานานกว่านั้นเช่นความสำเร็จที่ผู้คนแสวงหาอยากได้ในตอนที่ได้มาก็ดีใจแต่ว่าผ่านไปผ่านไปการมันเริ่มกลายเป็นภาระกลายเป็นความทุกข์ต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อรักษาต้องต่อสู้เพื่อรักษามันเอาไว้เพราะคนหนึ่งก็อยากจะแย่งชิงอยากจะได้มันมารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยรู้สึกกังวลกับการที่ต้องรักษามันและยิ่งมันหายไปถูกแย่งชิงไปก็ยิ่งทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไอ้ที่ว่ารักตัวเองรักตัวเองที่จริงไม่ได้รักตัวเองรักสิ่งอื่นมากกว่าเพราะพอสูญเสียมันไปนี่ก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ยอมพักผ่อนเอาแต่เศร้าซึมโกรธบางทีความโกรธนั่นแหละมันก็ทำร้ายตัวเองเรายอมให้ความโกรธความแค้นพยาบาทเผาลมจิตใจทำร้ายร่างกายอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรรักสิ่งอื่นมากกว่ารักตำแหน่งอำนาจที่คนอื่นเขาแย่งชิงไปหรือว่าเงินทองที่คนอื่นเขาโกงไปคิดถึงอันนั้นมากกว่าก็ทำให้ยอมทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะที่ผู้คนกว่าจะมองเห็นหรือว่ากว่าจะเจอก็ใช้เวลาบางคนเจอแล้วยังมองไม่เห็นอีกว่ามันเป็นทุกข์แต่พุทธเจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นมาตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะฉะนั้นพออายุ29ก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ดีกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จให้วันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่เราลึกถึงความที่พระเจ้าได้ทวนกระแสสังคมทวนกระแสโลกทวนกระแสกิเลสแล้วก็ประสบความสำเร็จถ้าพิจารณาในความหมายในแง่นี้ก็น่าจะเตือนให้เราให้กลับมาทบทวนชีวิตการปฏิบัติตัวของเราที่ผ่านมาหรือที่กำลังเป็นอยู่ว่ามันเป็นการปล่อยตัวไปตามกระแสโลกไหมปล่อยตัวไปตามกระแสกิเลสหรือเปล่าเมื่อเราลึกแล้วและรู้ว่าโอ้เรากำลังเผลอไปอ้าวก็กลับมาตั้งหลักใหม่เอาปฏิปทาพระจริยวัตรของพระองค์นะมารวมหรือแม้กระทั่งคำสอนของพระองค์มาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเพื่อให้เรานะตระหนักถึงความทุกข์ที่กำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วก็หาหนทางที่จะออกจากความทุกข์เหล่านั้นหนทางก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าอยู่ที่เราจะปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีวันอย่างวิสาขบูชาก็อาจจะเพลิดเพลินหลงไหลไปตามกระแสโลกได้แต่ถึงมีแต่ไม่พิจารณามันก็กลายเป็นแค่วันจุดวันหนึ่งหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาที่ทำบุญกันตามประเพณีเสร็จแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามเดิมเข้าวัดเสร็จออกจากวัดก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมตกอยู่ภายใต้ความโลภโกรธหลงหรือว่าเวียนเทียนเสร็จก็กลับมากลุ้มอกกลุ้มใจกับความเจ็บความป่วยความสูญเสียหรือว่าการกระทบกระทั่งเพราะคำพูดอันนี้ก็แสดงว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราเข้าใจวันวิสาขบูชาแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้สามารถจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เรา เห็นความสมังการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสโลกแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้หลงไหลไปกับโลกกวนหลงที่ถูกกระตุ้นเราจากสิ่งรอบข้างสามารถจะเป็นอิสระจากมันได้ชาญโยพูดกันเท่านี้ครับ